ماس يا جوريو ميني تشوينو بوقي خوات او ماسي درنديا اما سي اگر ماسي بتوكو كرمو بوقو هشتي كتري برشاو كوي اي خوات لم گوما يا زور ماسي اجي بلام درند ترين يعني او ماسي كتوز لمو بيش بيني مان امرا او ماسي درنديا امان زمانه بي ها انجا اتواني نو ماسي گوري راوكين چونك زور ترسنا ديار بو راوچی شارده هر گیز نه بله ماسی آوه بکرسه او تنها ماسیه که تو به شوی که زور سمرشته کن اصانه که ها ها ها ام با قو که خوراک بکاره اینی رامی بله چون که ماسی درنده که یک سر هریشی بوه که که ای بینه لسر گومه که ملاکه من الله ممه شوازی که زور باشه به هر استا تاقیب که اینوا زور باشه استا جوان سیر که بزانه او ماسیه چون راو کم نیسم سیر که يا دستم درباز نابي ندواني بخيت سيني بونجا خورا كيف تقدر تسرق بلا من هيش تاع راوند بس بينا كربوا او تانا دنت شي وسام يا موتي هيش تاع راوند بس بينا كربوا من هو خلاوي يا كم خوراك كم الله انا واو كوا بجواني سيري خوراك كبكا اگر خوراک کم خسته آوا کو پلان کم سرکوتونه ابو بوی هل ما سر آوا کبو اوی خوراک ک جوری وک بوق در کوی بو ماسیا کا ابي به جولای بوق سرنجی ماسیا کا راکشین اگینا سرکوتونه بین راو کردنی ماسیا کا استبرونی لما بس تیگشتم شوازا كميسام ليلي يا سيدة شوامي هرم نفت مالا مدسات كامل طبيلة الخوبة ميسام جوانا اي افرين رامي براسي تورو شيكي شارزا ولهاتويت تريز ناكا وصفم كي جوانا دريجي ماسي 6 سنتيمتر زيات ربي اگر تو راجي كي لهاتو نبوتانا تتواني بيك هلان بيقريد دور باشا توش داني كي وان راو كي بيقو من وش لم خوراكا كم قيل موروكا بالله افسر كوتو نبوم کشنیا چون که وکاری کی زور آسانه اوی پیویستا که بکری ابی والا بوقا کب که که وکو راستقینه درد کوه رامی خونی که آقا کم اما که یه گردومی رامی وزی هورا کمه گردوها دیوازی دبینا وزی موازی دبینا آی نامه چی ترجم لدنگ دنگ تان بیت او پیاو خیا بیگمانو کو ایم راو چیا بلا مال سوکوتی لراو چی ناچه نای بینی چن زوتو ربو او امریکی وینا گرتنی لبیا شاردو توا بلا ما خو ام پیاو لم شونه ابی وینا چی بگریه سیری که امری وینا گرتنا گلو خیمه یا شاردو توا وابدانم ايه بيني و بالنده بجي وانا برو بيوتين كبيدن منتا و بالنده هل مفرد موسيقى ماسی درنده بم اندازه گورم ندیوه لموبر. هی کابرا، داوای لبردن لو هاوریم ناکی که خریبو ببه و بیخنکینی؟ چیه بو چی جواب نایتا و گلتا و پیمانی پیم بله؟ خوی ما بالندر این تاچون فتیو او مالا من لگلاب کهید اتهو دم من داخل پینا و بالنده که دالا، ها؟ نخیر و بالنده دال نیا، او حالو بو نخیر، نه، حالو نیا ها؟ من زور باشا زارم که حالو لنزی که دریاجی کاتی چون بو دریا اوام زانی کاتی کلای دریا که و بوم حالو یکم بینی هرشی کرده سر اسبی که دریا و پا جوی گشت سر آوکه هرشی کرده سر ماسیک به هر دو چم نکانی گرتی تو راست اگه لمایانا کواتا چونم بالنده گشتو تشاخه کی آوا دیگو مانا و ون بوا ون بوا؟ و رنگا رگشی لیت یک سو بیتو و رکو دات بی بویرا کواتا آوایا کواتا پی جوی او بالنده بچم نتیجه کانی رای ماسیک بکا ابی منو ماسی درنده راو کم ای آفرین اتو او ماسیه راوکی که راو چه گوره کانی جناتوانن راوی کن و بستو چه لوخسانه؟ بو تو وازانیم نتوانو ماسی راوکات ها؟ دپیم بله؟ او راو چه که بناو بانگو شارزه رامی کامیل رامی کامیل؟ من ناویم نبیستوه شانی ایم چند کابرایی کیز آجا ورده ویسام هره بیو ماسیه گوره راوکی باشا بچاو خودی بینی بچاو خود بابیرا بابیرا تو لکوی بابیرا چی تا بور را تک رامی حتوم تا داری که گوری غاوم بیتی بابیرا جا بو چ پیستی که پیتی بگو من بو اوی غایی پیب کم هیچ شتی که نیمه پیش اوی داوی لبردن لو حسو کتناشین نانه نکی که برانبر دیما کرده من داوای لبردن نکم خاطو دیما پیز با داوای لبردن نکا چون که ایمه هاورین بلام بو چی بوده ماسی که لطور گرین تره ها؟ پیم بلده بلام که بو ایستش داوای لبردنم نکردی لبن چای با پیره ما جاتا پید بو داوای لبردن بسا آرامی بس ایتر دیما او پیاو با ایمه ود بالم دا دالا که لیمه گرین تره رامیش با دیما ایود که ماسی که لو گرین تره کواتا بو ای دیما تو ربوا شکوله دو من خاله گرتنی این محسی درنده که دیوره بردیشم مثل فکر خود شهر و دیوره دی یه بله بوچی اونت پلی رامی دلنیه به محسی درنده که رانه که لدسته ابی پلی بکین بو ایو محسی لدسته این چه کسی در هی بیش گله ایو راوی بکت بله براس کواته ابی خیره بکین او راو چی که من لیه تر سمروف نیا بلکو رکابره که لجورکانی تر چنگه که به هزو چی جیه بله اتوانی زیادر رونی که دورامی رکابره که بالنده که به هزو پیلن هلو هلو؟ بله دکواتا رامی من دلنیا مو بالنده سر به هزو با چی؟ لبروی ماسی درنده که به هزترین ماسی گومه که و ابت بالنده که سر به هزو بوی بتوانی راوی بکش او تو قصه ای که باشه کر که بالگه بو زیرکی و زنایت لبارش تکانه و دیما بیگو من لبره که من کچکی گورو تیه گشتم چه گو من تیل زنی رگانی من رامی آه نه من اغس ما نبودی ما خواهی جنم کچه ابی هرو ماسی بگری لرقی و پیاوا وانی رامی لبره یارکم پشی من نب ما براو کردنی دل نیابا اوکی ابی اگمان پلانه که من که که ابی هر اسالم شونه دور که ایتوا لسر خوبه بیستم Thank you. ماڵی لێسەنەوە ئەوەرە تووڕە بوو. دیزگاڵتە بە کەسانی تر مەکە ویسام. ئەم بەچنە چییە؟ جلەکانە هەمی قوراوی بوون. ئایا تۆ باشی؟ چییە بۆ ڕاو ناکەی ڕامی چاوەڕێم نەکەی؟ بەڵێ. ئەتوانیت دەست بەکار بیت ئێستا چونکە هەڵۆکە وازوو ناگەڕێتەوە. یەک دەقە بوەستا. هەموو هەوڵی خۆم ئەیەم بۆ ڕاوکردنی ماسی دڕندەکە وەک تۆ هەوڵ ئەی بۆ وێنەگرتنی ئەو هەڵۆیە. مەبەستە چییە؟ ماسی دڕندەکە بەهێزترین ماسی گۆمەکەیە، هەڵۆکەش بەهێزترین باڵندەیە، بۆیە کارەکانمان لە یەکە چن. بەڵام بڵێ بتوانێ ڕاوی کا. هەرچێک پێویست بێ یەکەم بۆ ڕاوکردنی ئەو ماسیە. سیرکە ئێستا چی ڕۆیات؟ بێت ئێستا دیمەنێکی زۆر نایابیوە ناگرم. نەهێڵێ لە دەستی دەبازە ڕامی. ئەی ئافرین ڕامی. مامۆستاکەم زیاتر دوور مەکەورەوە، ئاوەکە قوڵە. ئەو ماسیە هەرچەندێک بەهێز بێ ناتوانێت بێ هیوام بکات لە ڕاوکردنی. پێم بڵێ ئاز بە هیچ ئازارێکەکەی ڕامی. مامۆستاکە ئەو هەڵۆیە سەرسامی کردم. سپاس بۆ تۆ. گرتنی ئەمەد لە دەست. ئەگەر نەتوانێت خۆی ڕزگارکە لە دەستی ماسی دڕندەکە، ئەوا ئەو کاتە ڕایکێشێ بۆ بی دەریاچەکە. الو کدر فتی چی گوری لبردم ابو تا راب کرد بلا موی نکرد دورانی پی قبول نکره لبران برمسی درندکه هر دوچان اول انده هزی خواه نشانی یک بند اوی کبینی من جنج چی زور به هز بو للان هر دو لان و وابو اما شری به هزکان اوانی ما مست عزیزکان جوه بگره رامی هیوادارم به هیوه نبید که هم در فتد لدست شو تا او ماسی راو بکید من شتیگ نناسم برای به هیوهی اشتا در فتی زورم لبرده ماماوه رزمه بو او همو گروتینه که تنها لراو چی زور باجه و شیطه و رامی منی شو چاوانو لبیر ناکم که کل ندرانو لی هاتوی ادرو شینوه بیرمتید گورم بیرم تو پرسیاری ناو کد لیب کم من ناوم نازیه وینگرم کواتا تو وینگری جانا بولا گل من نایت مالو تا خوب شوی رامی کامل براستی و کرا سرسامی کردم ام جارم ماسی درندکه درباز بوله دسته بلان دلنیام کوری خوم تو کنلای تو قربو یکی توا بله